Pożyczyli od nas ten vibe. Mówię wam, nie ma szans, tym trzeba trwać. Mówię tak, bo już znam ten cały pak. Ale nie zdradzę ci. Oryginalny każdy trik. Każdy backspin, headspin, baby freeze. Każdy windmill, sixtet, każdy drill. Misz, to jest moment, by śnić. Teraz wszyscy b-boye na całej ziemi. Bezcenni dla tej gry, rdzeni wizjonerzy. Kiedyś wierzył w ten styl każdy b-boy. Trening spełnił testy, mamy hip-hop. Super stary bandanki i paski, maty. Rowerowe kartki, układy. Tańczysz, każdy tu walczy o laury. Każdy, zaczynamy pracę na tej sali. Zanim wejdę na parkiet, chcę to usłyszeć. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zdejmę bandankę, proszę publikę. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zacznę ten cypher, przyjmę pozycję. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz. Pożyczyli od nas ten vibe. Mówię wam, nie ma szans, tym trzeba trwać. Mówię tak, bo już znam ten cały pak. Ale nie zdradzę ci. Oryginalny każdy trik. Każdy backspin, headspin, baby freeze. Każdy windmill, sixtet, każdy drill. Misz, to jest moment, by śnić. Locking, bloki na wysokości łokci. Łapiesz horyzonty palcem wskazującym. Policz kroki i powoli chodzisz po ping. Chore kąty, nowe pozy do woli elektro. Za to nie płacisz rachunków. Za to nie starczy ci mnogości ruchów ski. A więc zwalniamy tempo, ćwicz. A nie pierdol, że ciężko. Zanim wejdę na parkiet, chcę to usłyszeć. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zdejmę bandankę, proszę publikę. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zacznę ten cypher, przyjmę pozycję. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz. Pożyczyli od nas ten vibe. Mówię wam, nie ma szans, tym trzeba trwać. Mówię tak, bo już znam ten cały pak. Ale nie zdradzę ci. Oryginalny każdy trik. Każdy backspin, headspin, baby freeze. Każdy windmill, sixtet, każdy drill. Misz, to jest moment, by śnić. To już 2010 Kielce. Porównajcie, jak zmienił się breakdance. Noszę ten b-boying zawsze w sercu. To jest sen przyszłości, nasze medium. Patrzę w przeszłość, tyle power moves. Zawsze wierność, piszę parę słów. Głos subkultur gra na pamięć nut. To z szacunku puszczam parę słów. Zanim wejdę na parkiet, chcę to usłyszeć. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zdejmę bandankę, proszę publikę. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zacznę ten cypher, przyjmę pozycję. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz. Zanim wejdę na parkiet, chcę to usłyszeć. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zdejmę bandankę, proszę publikę. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Zanim zacznę ten cypher, przyjmę pozycję. Połamania nóg, połamania nóg, krzyczę. Krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz, krzyczysz. Cheers.